Gure gumita goizuntan Eneritz Zabaleta, kasetaria eta tesia bat egiten ari dena hizkuntza txipituetaz. Egunon, Eneritz? Bai, egunon. Hizkuntza txipituen kolokioa iraganda beraz atzo Parisen, legebiltzarrean, lehen aldia zela holako asamblada bat antoratzen leku hortantzion Colette Capdevielle, diputatu sozialistak, eta hori jadanik berri ona zela zion zer diozuzuk? Bai, egia da, ba, holako leku batean, ez, gure hizkuntzetaz eztabaidatzeak, ba, baduela bere aletxoa ekartzen diola eztabaidari, orain arte egon ziren eztabaidak, ba, lege proposamenen inguruan, hemizikloan izandakoak ziren, eta ba egia da pixka bat egun horren inguruan be atzo bertan Parisen bat diputatu zenbait edo haien aholkulariak eta senatari batzuk eta haien aholkulariak ere etorri zirela eta orduan ba egia da ba hainbat izlarik botatako mezuak entzun zitzaten ba bederen ortarako bai ba balio izan duela. Bera, zote dira, ados diren jendeak biltzen olako biltzaketan? Bai, normalean bai. Baina nere bai, atzo ikusi altziren ba, gobernuko ministro batzuen aholkulariak adibidez. Eta azkenean, gisa horretako ekimenak Asamblea Nazionalean antolatzen direnean, gutxi gehiago lobby antzeko espirituan egiten dira. Orduan egia da ba astarte batez atxaldeko 6:30tik 8:30ra hitzaldi bat edo eztabaida bat mai inguru bat entzutera joateko ba motivatua izan behar dela, baina ba horren azken finean horren aitzakian ba gobernuko kide batzuk edo kideak ez haien aholkulariak eta agian ba senatari edo diputatu batzuen aholkulariak bortxaz kontra ez zirenak, baina agian oso alde edo oso sentsibilizatutak ez zirenak ere ba pixka bat horiek ekarraraztea zen helburua eta agia da ba 200 pertsona bazirela atzo eta ba, argiki kontra gertu den inorretzen egia da, baina bon, agian belerri batzuk zorroztu dira. Hiru galdera, baziren gitarauean Eneritz Zabaleta, eta ipatuko ditugu sarri, jakizue, beraz, leister behik zein direla, baina ikusiko dugu ere bai zurekin, beraz, hor, ipatzen ari girena da, antolatu zela kolokio bat hizkuntza txipituen inguruan Parisen, zuk segitu duzu, eta egiten dugu puntu bat ikusteko, azken finean, zer ekarri den Pariserat, Euskal Herritik ere bai, saskatik ere bai, paskalindo baitzen, zuk ze notatu alizan duzun, berizitasun bezala eta beze goretan den edo ze arriskatzen duten gaur egun gure hizkuntza tipituek zuek kolokioa edo asamlada izan da atzo Parisen lege biltzarrean gurekin Eneritz Zabaleta aipatzen zinuen Colette Capdevielle elekzion bezala ala ere berri ona zela lehen aldia baitzen olakorik antolatzen han horren batez zaila dela untxa sakontzia ala ere eta Eneritz lehenik erraiten zinuen kontrak koak zirela entzun, baina Prisezkin nok du lehenik itza hartu atzo eta ez da baidarik izan ote da? Bai, pixkat, bo formatua bi mai inguru baziren, bo lehenik sarreratxo bat, Asamblea Nazionaleko lehendakariak ongi etorria, eta sarrerak ipi bat, eta gero bi mai inguru ziren, lehena erranen dugu juridikoagoa, ba pixka bat aipatuz Asamblea Nazionalean konstituzioa aldatzeko bozkatu den lege proposamen hori, eta zer izango litzateken orain segida, ba, Eurokarta berari buruz, zer da Eurokarta, Frantziak hori berresteko izan dituen problematikak berriz aipatu, azken 2014ko urtarrileko lege proposamen horren bozka aipatu, zer dira urratsak, zer gelditzen egiteko, urratson bat dea, ongi egin ote da, bon, pixkatek gai horiek aipatu ziren, eta bigarren mai inguruan gehiago irakaskuntzari buruz zentratu zen, eta irakaskuntzako aktore eman zitzaien hitza, beraz, izan dadin eskola publiko elebidunetako ordezkariagoa ziren, ba, Bretainiakoak eta Oksitaniakoak, eta gero, ba, murgiltze sistemako ordezkariak ere bai, be, diwaneko zuzendaria, eta Pestalindo, Seaskakoa, eta beraz, hor, gehiago, bai, batu zuten zer zen aien egoera, ze arazo zituzten, legaldetik, eta abar, ez, haien problematikak zein ziren, eta pixka bat, ba, hor ziren, ba, hori politikariek entzun zitzatzen zein ziren arazoak, eta, ba, bintxeratzeko goan izan zitzaten, balizko lege bat, edo, zakit, testu juridiko bat ateratzeko. Hor, ala ere, ipatzu duzu, be, urukartaren inguruan ere izan zirela inbat elkerrizketa, zertzen, nola aplikatu? Prezeskin, zertan da hor, urukartaren, urukartan temunen berrestea, aipatu zen berriz egin zela, baina azken filan ondorioetan ez da dausa gertzen? Ez da horreinik egin, pixo bat bide luze baten hasiera markatu zen, bo, 1989an izan zen lehen saiakera, Lionel Jospinen gobernuarekin, ba, testu hori izenpetu zen, eta berrestea abiatzeko intentzioa zelarik, ba, orduko presidenteak, Jacques Chiracek, konstituzio epaitegira eraman zuen, ba, eurokarta hori, ba, konstituzioak baimentzen dion bezala, ba, duda bat duelarik nazioarteko itun bat konstituzioaren aurkakoa den edo ez, ba, zuzenean epaitegira eraman zake, hori egin zuen, eta konstituzio kontseiluak, oraz epaile konstituzionalak oso erabaki zufruna atera zuen, ba, erranez, eurokarta konstituzioaren aurkazela, ba, eskubide kolektiboak sortzen zituelako frantses iztunak ez ziren beste iztunei, eta ba, zalantzan ematen zuelako frantsesaren bakartasuna ba, republikako hizkuntza bezala, eta ba, hor erabaki zurrun horrekin gauzak pixkat gelditu ziren. Gero 2007-2008an egon zen Albanelen eztabaida asamblea nazionalan, gero konstituzio aldatu zen, konstituzio aldaketa horrek ez zuen eraginik izan eurokartaren baliotasun konstituzionari buruz, epaileak erran zuenez, eta beraz ba, 2004an hor 2004ko urtarrilan asamblea nazionalak bozkatu zuen lege proposamen konstituzioa aldatzeko proposamen bat, ba, nuna agertzen zen, ba, eurokarta berresteko baimena salbu, bai, prozedura, bueno, baimena, eta gero beste paragrafo bat, pixka bat mugatzailea, et, ba, salbu, be, gauzak ez dira hain fite joaten, eta ba, parlamentuak du konstituzio aldatzen, eta parlamentua ez da bakarrik asamblea nazionala, be, eta asamblea nazionala eta gero senatua ere, ba, senatuaren txanda izan behar da, eta ba, oraingoz hortan dago testua bozkatua izan da asamblea nazionalan, senatura pasazioten, eta orain senatuak egin behar duena da testu horren arduradun bat izendatu, non arduradun horrek eramango duen prozedura, ba, ez, komisio desberdinetara eramango duen testua, aurkeztuko duen txostena, gero, ba, komisioetan landu behar da, komisioetan landu eta gero, ba, bozkatu behar da. Eta, ba, atzo jakinala izan ginuen, ba, senatuan, oraindik testu hori, ba, kaxoi batean, edo, ez dakigu soberanun, baina gakoz etxia dela, oraindik ez du senatuak arduradunik izendatu, ba, testu hori landua izan dadin senatuan. Jean-Jacques Urbois zorzen berak egin zuen justuki arduradun lana asamblea nazionalan, eta berak erran zuenez gobernuaren asmoa zen eskualde hauteskundeak eta gero, ba, lege proposamen hori lantzen hasteko, Baina jakingo duzuen bezala, hauteskunde horiek gibelatuko dituzte Holanderen erreforma horrekin. Oran, ez dakigu, noiz landuko duen senatuak. Neritzabaleta eta egiten duzu, ez dela dosie, edo metaren gehinean dosie hori. Oren batez, hiru aipagai baziren, lehena errandugu, izkuntzipituen sakta zertan zen Europan. Gero zeren mentura euskaldeko izkuntzen erakaspenari begira, eta zer leku auzapez eta lekuko kolektibitateen zat, bi galdera horiek ere aipatuak izan dira? Azkena ez sobera, azkenean bigarren galdera bai irakaskuntzaren aipatu zen aktoren begitik eta gero aldi oro galdera batzuk izan ziren eta gero galderai erantzun zieten, eta orduan ba hor aipatu zen bai eskola publikokoek ba Okzitanian, Bretainian eta bar arazoak dituzte inspektorek eta ez dituzte postuak idekina eta beti ez borroka horiek eta ba murgiltze ereduari buruz ere ba aipatu ziren arazoak bai irakasleen formakuntzan eta batez ere ba hemen ongi ezagutzen dugun falu legearen azken arrastuak diren edukazio kodigoko testu horiek non debekatzen den aktore publikoek diruz finantzatzea ikastola baten eraikuntza eraikuntzaren prestatzea edo eraikuntzaren egitea piskatu arazo guzi horiek aipatu ziren bai. Aktualitatea egunero hurbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Zortziak eta hamar minutu dira, goizbire mankizunan segitzen dugu gure gomitaren tartearekin, eta Eneritz Zabaleta horrendik hor da jakizu hizkuntza tipituen kolokio iregantzela Parisen atzo, eta Eneritz beraz han bertan zinen aipatu zu azken puntu hor, ze leku hausapez eta lekuko kolektibitate entzat etzela aipatu edo izierri guti, alta garantzia du puntu honek tokian tokiko egiturek baitute edo egiten albaitute funtsian euskararen gure kasuan euskararen erakaspenari buruzko pausua. Bai gero pentsatzen dut gehiago gero lekuko ordezkariek eta eztabaidan sartu zuten mikrofonoa eta aipatu zuten ez adibidez Rosla Bazek hartu zuen eta ez hor pixkat oilar joko txipi bat izan zen ere, ez bakoitzak erraiten zuen zenbat egiten zuen bere hizkuntzan alde, bere eskualdean edo bere departamenduan edo bere dena delakoan, eta beraz ara ez bakoitzak pixkat bere autopropaganda egin zuen, beraz bideo hortatik aipatu zen pixka bat, baina gero niri iruditzen zait gai honen inguruan lekuko auzapezek, departamentukoek eta egin dezakete, irakaskuntzan gutxi egin dezakete, nik uste, gehiago estatuaren kompetentziak dira bai irakasle postuak irekitzearena, programetan edo kurrikuluman tokiko hizkuntzen irakaspena edo tokiko hizkuntzetako irakaspena sendotzea, lotzea, formalizatzea, hori dena gehiago estatuaren kompetentziak dira, gero hemen egiten dutena auzapezek izan da egia da karlo legea deitzen den horretan auzapez batzuak ez dituztela finantzatzen funtzionamendu gastuak ikastola batzuentzat kanpotik heldu diren aurrentzat gero arazo nagusia da falu legearen afera hori eta nun auzapezek legez ezin dituzten finantzatu ikastola baten eta ikuntzak eta hor hemen izan den polemika eta hori aldatzeko legea aldatu behar ditzateke. Eneritz Zabaleta, hizkuntz tipituak izenak dion bezala ahulduak dira Europan, zer etorkizun asmaditeike horientzat? Bueno, galdera orokorra da ez, erantzun simplea eta zaila du aldatzea. Ea bat tesiari esker lantzen alduzu gai hori, galeinen dauzu ere zertan duzun tesia istantean, behinan? Bai, ez, zer landu daiteken, bueno, nik euskara lantzen dut, eta euskara nentzat, ba, pista batzuk baditut, eta proposatuko ditudanak. Baina, hizkuntzen zat, nik uste dut, bi arlo badirela, sinpleki erantzuteko, lehenik bada arlo juridiko bat, ba, juridikoki hizkuntza batek hatxa izan dezan eremu publiko eta pribatuan lehenik behar da lege babes bat nun hizkuntzen arteko berdintasuna bermatzen den eta hizkuntza horien iztunen arteko berdintasun bat bermatzen den fite gaiteko, eta gero behar da batez ere ba hizkuntza gutxituen kasuan badakigu gutxituak direla, nahi du ba pixkat egoera minorizatuan daudela, iztunak galtzen ari direla, eta orduan ba horri buelta emateko ba borondate politiko bat, eta borondate politiko sakon bat, hizkuntza politika bat neurgailuekin, ikusteko zertan ibiltzen den, zertan ez, inkesta soziolinguistikoen emaitzetan oinarritzen diren politikak, borondate politiko bat, ez? Lege babesa eta borondate politikoa, fite erraiteko. Tokian tokiala ere, gure eskualdeko, beraz, eta Ipar Euskal Herriko autetxiek, plantan ezartzen luketea, adibidez, zakit legalki posibidean, aldatzea beraz kurba hori, eta ez zatea minorizatua, baizik eta lehen etxia izaita euskara? Borondate politikoaren baitan, badira aukera iniz, ez? Mila aukera, imaginazioa lantzea da, legez ba, garbi idatzia da, adibidez zerretzu publikoetan eta espazio publikoan demagun frantsesa dela derrigorra, baina legeak ez dio inun beste hizkuntza bat mintzatzea debekatua dela, eta orduan ba herriko etxe batek egin lezake inolako arazorik gabe politika bat ba bere zerbitzu guztietan euskara dakien jendea emateko, bere komunikazio guztia bi hizkuntzetan egiteko, euskaraz mintzatu nahi duenari aukera hori emateko, euskarazko zerbitzuak ere bai eskaintzeko, beti frantsesezkoa eman beharko litzateke, baina hori legez ez dago inon debekatua, eta hori ba borondate politikoa da, seguraski behar dira jendeak formatu, behar da pixka dirua xautu komunikazioa elebiduntzeko, eta abar, behar da jakinarazi, baina egin daiteke. Hala, babes juridikoa eta borontate politikoa. Hortan, gelituko dugu gure solasaldian, Erizabaleta goizuntan, mil esker, bardako bilkuraren edo kolokuaren berri emanik. Bai, mil esker. Hain gaizik, eta pasa egunon. Bai, berdin.